ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งแล้วจึงจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะประเด็นเรื่องราวต่างๆต่อไปในเบื้องต้นนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังทำจิตให้มีความสงบด้วยการกำหนดรู้ไว้อยู่กับลมหายใจเจริญอานาปานสติกันตั้งสติของเราไว้อยู่กับลมลมอยู่ที่ไหนเราจะรู้ได้ไงว่าลมตรงไหนของร่างกายของเราลมเนี่ยมันไปทั่วร่างกายทั้งหมดฝังผ่านทางระบบทางเดินหายใจไปตามเม็ดเลือดไปตามเซลล์ต่างๆถึงปลายมือปลายเท้านู่นในที่นี้มันก็เริ่มต้นมาจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานี่แหละที่ผ่านทางจมูกของเราจมูกเนี่ยเป็นปากทางเข้าปากทางออกของลมหายใจเป็นบริเวณที่ท่านเรียกว่าเป็นปริมุขขังคือส่วนที่ยื่นออกมาจากหน้าของเราเพื่อจะให้รู้ว่านี้เป็นทางเข้าทางออกของลมก็คือโพรงจมูกนั่นเองเราลองหายใจแรงๆดูสัก 2-3 ครั้งกำหนดรู้สัมผัสของลมได้ที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งจดจ่อไว้นะที่ตำแหน่งนั้นโดยไม่ต้องตามลมแล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาต่อไปไม่ต้องบังคับให้มันเร็วหรือมันช้าไม่ต้องบังคับให้มันสั้นหรือมันยาวไม่ต้องบังคับให้มันทีหรือมันห่างแต่ให้ลมหายใจของเราเป็นอย่างเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติทั้งลมเป็นธรรมชาติทั้งสรีระร่างกายไม่ต้องเกร็งไม่ต้องบังคับแต่ให้ผ่อนคลายร่างกายให้เบาสบายกายด้วยลมหายใจด้วยเอาความคิดของเราด้วยความคิดต่างๆเราไม่ต้องบังคับให้เราคิดอย่างนั้นอย่างนี้หรืออย่าคิดอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนี้ไม่ต้องบังคับให้คิดไม่ต้องบังคับว่าอย่าคิดแต่ถ้ามันจะมีความคิดนึกผ่านมามันก็เหมือนเสียงนี่แหละผ่านมาเหมือนภาพนี่แหละผ่านมาเหมือนกลิ่นนี่แหละผ่านมามีเหตุมีเงื่อนไขมันก็เกิดขึ้นรับรู้ได้เหตุเงื่อนไขมันหายไปดับไปการรับรู้มันก็ดับไปจางคลายไปหายไปมันมีเป็นธรรมดาเกิดขึ้นได้ดับได้อันนี้ธรรมดาเราไม่ต้องบังคับให้มันเกิดหรือมันดับถ้ามันจะเกิดมีเราก็รับรู้เฉยๆถ้ามันจะหายไปดับไปเราก็ไม่รับรู้มันการรับรู้คือวิญญาณก็มีอยู่เกิดอยู่การรับรู้คือวิญญาณก็ดับไปหายไปได้อะไรเกิดได้มันก็ดับได้อะไรมีได้มันก็หายไปได้เราแค่รับรู้เฉยๆทุกฝังวิญญาณนี่คือการรับรู้รับรู้มีอยู่สังเกตดูเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปแต่งแต่ว่ามันมีตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยเป็นธรรมดาถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยหายไปเราก็สังเกตมันเฉยๆความเป็นผู้สังเกตเฉยๆเนี่ยคุณต้องมีสติสติจะทำให้เราสามารถเป็นผู้ที่สังเกตดูเฉยๆได้สติมาจากไหนเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการสังเกตดูเฉยๆการที่เราสามารถมาสังเกตดูลมหายใจของเราเฉยๆได้นั่นแหละนั่นคือสติปัญญามันมาคู่กันด้วยสติที่เรามาสังเกตดูด้วยปัญญาที่เราดูเฉยๆในลมหายใจสติปัญญานี้ทุกฝังจะสามารถทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงไม่แต่งไม่ปรุงแต่ตามสภาพความเป็นจริงของมันตามสภาพความเป็นจริงในความเป็นของไม่เที่ยงด้วยสภาพความเป็นจริงโดยความที่มันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยด้วยสภาพความเป็นจริงในความที่เหตุปัจจัยเงื่อนไขนั้นมันเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงดับไปได้ด้วย สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดล้วนสามารถที่จะดับไปเป็นธรรมดาได้อะไรเกิดได้ก็ดับได้เราเห็นตามความเป็นจริงนี้ไม่ต้องไปยินดียินร้ายไปในสิ่งอันเป็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแต่เห็นตามความเป็นจริงเราจะมีความหน่ายนั่นคือนิพพิทาว่าโอ้มันก็เป็นอย่างนี้ล่ะมีความหน่ายแล้วจะมีความคลายกำหนัดคือวิราคะมันไม่ได้จะไปยินดียินร้ายตามมันก็แบบคลายกำหนัดแล้วว่าอย่างนั้นล่ะมีความคลายกำหนัดแล้วจะปล่อยวางได้ปล่อยวางแล้วมันจะเบาความเบานั้นคือความเย็นความเย็นนั้นคือความดับความดับนั้นคือนิโรธความเย็นนั้นคือนิพพานเราทำสติสัมปชัญญะตั้งเอาไว้อยู่ให้ดีกำหนดสติมีสมาธิทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะต่อไปอ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบมาสักครู่หนึ่งต่อมาเราก็มาทำความเข้าใจในประเด็นธรรมะที่เราจะยกขึ้นเป็นหัวข้อสำหรับการทำความเข้าใจอภิปรายแจกแจงแยกแยะกระจายออกไปในทุกวันพุธคือช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมีการทำสมาธิสักครู่หนึ่งแล้วก็ยกแม่บทหมายถึงหัวข้อคือมาติกาแปลว่าประเด็นเรื่องราวหรือว่าท็อปปิกที่ยกขึ้นเพื่อที่จะพูดคุยทำความเข้าใจกันในวันนี้เราอยู่ในหัวข้อของนิโรธคือความดับย่อมาจากทุกขนิโรธะคือความดับไม่เหลือของทุกข์หัวข้อทุกขนิโรธานี้เป็นข้อที่สามอยู่ในความจริงอันประเสริฐ4อย่างซึ่งเรายกเป็นซีรีส์ขึ้นอยู่ทุกผู้ฟังในตอนนี้เป็นซีรีส์ที่เราไล่มาจากเรื่องของทุกข์สมุทัยตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องของนิโรธซึ่งเป็นซีรีส์ที่จบในตัวท่านผู้ฟังยังไม่ได้ฟังเรื่องของทุกข์เรื่องของสมุทัยฟังตอนนี้แล้วก็กลับไปฟังในเอพิโซดก่อนๆนั้นก็ได้เพราะว่าในอริยสัจ4อันใดอันหนึ่งถ้าเราทำถูกต้องตามหน้าที่ของมันในแต่ละข้อแล้วเนี่ยมันคืออันเดียวกันเรามาทำความเข้าใจในหัวข้อที่เราพูดถึงว่าทุกขนิโรธะอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐคือเราพูดความจริงกันนะเราไม่ได้พูดว่าลัทธิความเชื่อคือความเชื่อกับความจริงมันที่มันเป็นคนละอย่างโอเคนะความจริงกับความเชื่อบางทีมันไม่เหมือนกันอย่างสมัยก่อนนี่เขาเชื่อว่าโลกมันแบนใช่ไหมนี่จริงๆโลกมันกลมนี่จริงๆว่าในทางฟิสิกส์คุณก็สามารถเขียนสมการเปรียบเทียบกับความเร็วของแสงให้เห็นว่าโลกมันแบนก็ได้เอ๊ะแล้วจริงๆมันแบนหรือมันกลมกันแน่คือถ้าจะมาอาร์กิวเถียงกันเนี่ยมันไม่จบละแต่ด้วยวิธีการวัดด้วยดิเมนชันแบบนี้เนี่ยความจริงคือมันกลมแต่ความเชื่อในสมัยก่อนนั้นคือมันแบนใช่ไหมความเชื่อกับความจริงบางทีไม่เหมือนกันซึ่งความเชื่อบางทีมันอาจจะไม่ถูกมันจะไม่ตรงกับความจริงแต่ความจริงนั้นคือที่ถูกที่ตรงเพราะฉะนั้นว่าถูกหรือผิดเนี่ยเราไม่เอาประเด็นนี้ท่านผู้ฟังเราเอาความจริงซึ่งความเชื่ออาจจะไม่ตรงกับความจริงคือเราไม่ได้พูดถึงผิดหรือถูกด้วยซ้ำนะเราพูดถึงว่ามันตรงกันหรือไม่ตรงกันแล้วอะไรมันจะเกิดประโยชน์เพราะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในฟังคือเราเรื่องการดับทุกข์เราไม่ได้เอาที่ว่าจะต้องมาทุ่มเถียงกันว่าอะไรผิดอะไรถูกฉันเห็นว่าอย่างนี้แกเห็นว่ายังไงคือไม่เอาเรื่องความเห็นหมายถึงในที่นี้คือ opinion ไม่เอาเรื่องความถูกผิดในที่นี้คือ1บวก1เท่ากับ2หรือ2คูณ2ได้4แต่เราเรื่องประโยชน์ที่จะใช้ในการดับทุกข์อริยสัจความจริงประเสริฐยังไงหมายความว่ากิเลสเนี่ยมันต้องลดลงเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันต้องดับไปมันต้องจางคลายไปมันต้องลดไปนี่มันถึงจะมีประโยชน์ถ้าบอกว่าทุกมีเพราะเหตุแห่งทุกมันเกิดทุกมันจะดับมันก็ต้องดับที่เหตุแห่งการเกิดทุกนี่แหละมันเป็นข้อความที่แบบก็ง่ายนะไม่ได้ยากใช่ปะแต่มันลึกซึ้งมากท่านฟังเอาฟังดูอีกครั้งหนึ่งนะถ้าบอกว่าเรามีทุกอยู่ใช่ปะเพราะมันอาศัยเหตุของทุกข์มันเกิดเราก็จึงมีทุกข์อันนี้ก็แมงเซนใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจะดับทุกข์เนี่ยเราก็ดับที่เหตุของมันดิมันก็ฟังดูมีเหตุผลนะแล้วก็ง่ายๆก็ไม่ได้จะยากอะไรถ้าฉันแบบมีปัญหาเรื่องสุขภาพเอ้าเนี่ยทำให้ฉันทุกข์อยู่เนี่ยเอางั้นฉันก็ทำสุขภาพให้มันดีดิมันก็ฟังดูง่ายๆใช่ปะแต่ว่าสุขภาพบางทีมันไม่ได้ดีขึ้นเว้ยหรือว่าฉันจนฉันไม่มีเงินก็จะมีความทุกข์มากเลยจะซื้อหาอะไรต่างๆก็ยากยิ่งเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็ห้ามอันนั้นก็ห้ามจะกินอันนี้ก็ยากอันนั้นก็หาไม่เจอเงินทองก็ร่อยหรอฉันจนไม่มีเงินมันจึงมีความทุกข์งั้นก็ให้ความจนมันดับไปทำยังไงดีก็เอาเงินทองมาเขาก็อัดฉีดเงินให้หรือไม่ก็หยิบยืมเอาหรือไม่ก็ขายทรัพย์สินเดิมมีเงินทองมันก็น่าจะคลายทุกข์แต่พอมีเงินทองแล้วคนมีเงินทองบางทีมันก็ทุกข์เหมือนกันนะมันก็มีทุกข์ของคนที่มีเงินทองทุกข์ของคนที่ยากจนทุกข์ของคนที่สุขภาพไม่ดีพอสุขภาพดีมันก็ยังมีทุกข์อยู่เหมือนกันนะนี่แหละท่านผู้ฟังเหตุมันง่ายๆคือหมายว่าลอจิกมันไม่ยากใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเราสาวไปดูเนี่ยที่มันก็อยู่บางแบบมีทุกข์อยู่เหมือนเดิมเนี่ยตรงนี้แหละเราจึงต้องกลับไปถึงจุดที่ว่าเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยเนี่ยมันคืออะไรแต่ได้ฟังในเอพิโซดที่แล้วก็จะรู้แต่ถ้าไม่ได้ฟังก็จะตอบไม่ได้เลยว่ามันคือตัณหาตัณหาเนี่ยเป็นเหตุแห่งความทุกข์คือสาวเอาจุดที่แบบว่าเงื่อนต้นเลยแบบลึกลงไปตรงนั้นเลยไม่ได้เอาเรื่องความยากจนร่ำรวยสุขภาพดีไม่ดีต้องการอย่างนั้นอย่างนี้มันจบมาลงตรงที่ตัณหาคือความอยากจะได้มีความอยากณที่ไหนจุดนั้นเป็นความทุกข์ณที่นั่นท่านจึงให้นิยามของความดับไม่เหลือของทุกข์เนี่ยคือความจางคลายความดับไปไม่เหลือของตัณหานั้นนั่นเดียวความละไปของตัณหาความสลัดกลับคืนของตัณหาความหลุดออกไปของตัณหาความไม่มีที่อาศัยอีกต่อไปของตัณหานั่นแหละคือความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นความจริงอันประเสริฐแต่บอกว่าเป็นเรื่องตอแหลหลอกลวงเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เป็นบางเวลาไม่ได้จะตลอดเป็นเฉพาะบางกลุ่มด้วยคือมันไม่ใช่ความจริงไงท่านผู้ฟังมันไม่ใช่คือมันเป็นจริงเฉพาะบางคนมันจะไปจริงได้ไงมันคือของปลอมถูกป่ะล่ะแล้วยานี้กินแล้วมี success rate แบบ 95% อย่างเงี้ยเอาเลย 5% นะมันไม่ work ไม่ได้เอาเงินมันจริงได้ไงนี่ 5% มันปลอมมาดิมันหลอกเอาหน้าถูกใจก็ว่าก็คิดหลักเรื่อง probability มาพอยอมรับได้ไอ้ที่ยอมรับได้นี่มันก็กลับมาคือเรื่องของทุกข์ไงทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับมันแล้วมันก็เป็นงี้ล่ะแต่ปัญหามันไม่ได้คือตัวนั้นไงอะไรที่ 5% นี่คุณถือว่ามันไม่เวิร์คหรือมันเวิร์คกันแน่หน้ายอมรับได้ก็ว่าอ้าวแล้วปัญหามันคืออะไรกันแน่คือคุณต้องเข้าใจความทุกข์เนี่ยนี่คือประเด็น ถ้าคุณเข้าใจความทุกข์ว่าเออมันยอมรับได้เนี่ยนะตัณหามันได้ลาไปแล้วนั่นคือคุณทำนิโรธให้แจ้งขึ้นแล้วนิโรธคือความจางคลายบวังของตัณหาและตัณหาเนี่ยค่อยๆจางคลายไปหมายถึงมันลดลงลดลงได้แต่ตัณหาเนี่ยดับไปได้หลุดออกไปได้ตั้งอยู่ไม่ได้นี่แหละคือนิโรธคือความดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาลอจิกง่ายๆดูฟังตรรกะง่ายๆเราต้องคิดใคร่ครวญดูถึงว่าเอ๊ะถ้าสิ่งที่มันเกิดแล้วมันจะมีอยู่ตลอดเนี่ยมันคือถ้ามันมีอาศัยเหตุมีเกิดแล้วมันจะมีอยู่ตลอดมันก็ไม่ได้ละเพราะว่าถ้าเหตุเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงถูกไหมแล้วถ้าเผื่อว่าเหตุมันหายไปดับไปยังไงตัวมันก็ต้องดับไปหายไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าบอกว่าดำรงอยู่มีแล้วมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมไปมีการปรากฏขึ้นเนี่ยอันนั้นมันคือการปรุงแต่งเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนี่คือทั่วไปแต่ถ้าบอกว่ามันไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏไม่ปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเสื่อมเออนี่มันดีมันเข้าท่ามันจึงเป็นลักษณะที่ท่านแยกกันเอาไว้ระหว่างสังคตธรรมกับอสังคตธรรมนี่คือประเด็นที่สองที่เราทำความเข้าใจในวันนี้ท่านผู้ฟังประเด็นแรกคือความหมายนะว่านิโรธหมายถึงความดับไม่เหลือของตัณหาในที่นี้รวมถึงความจางคลายของมันด้วยรวมถึงความหลุดออกไปตั้งอาศัยไม่ได้ด้วยประเด็นที่สองที่พูดกันถึงในวันนี้คือสังคตากับอสังคตธรรมเรากำลังพูดถึงสังคตธรรมที่กำลังเข้าไปสู่อสังคตธรรมให้กับชาวอธิบายทุกฝั่งนิโรธเนี่ยมันมีสองแบบรวมถึงนิพพานด้วยคำว่าสองแบบนี่หมายถึงส่วนที่ยังอยู่ในสังคตธรรมเรากำลังพูดถึงอย่างเช่นว่าท่านผู้ฟังกินอาหารอร่อยกินอาหารอร่อยแล้วอร่อยจริงๆเลยเพราะอิ่มปุ๊บเนี่ยไอ้ที่อร่อยอร่อยเนี่ยมันไม่อร่อยเหมือนเดิมไอ้ความอยากที่มีในอาหารนั้นมันหายไปลดไปละฉันอยากกินของทอดแม้พอได้กินสักคำสองคำแล้วจนมันอิ่มละพอละก็เอาของทอดใหม่ๆมาแบบอีกประเภทหนึ่งทอดอย่างดีน้ำมันใหม่ที่สุดเอามาลองดูกินดูเฮ้ยมันไม่อยากเหมือนเดิมนะเฮ้ยทำไมความอยากดับไปอันนั้นน่ะมันดับไปแล้วจุ๊บะเรื่องปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปไงโอ้คุณฟูลฟิลมันคุณให้มันแล้วเหมือนก็ดับไปใช่ป่ะในความดับไปเนี่ยมันชั่วคราวเดี๋ยวพอพรุ่งนี้มาหิวอีกเป็นไงอีกอยากอีกมันคนชอบอะไรมากๆกินมันได้ทุกวันมีทุกวันกินทุกวันจริงๆมีทุกวันกินทุกวันก็ยังอยากอยู่ทุกวันแต่ตอนอิ่มนี่ไม่อยากเลยใช่ปะรุ่งขึ้นมามันก็ยังอยากอยู่มีให้มากินก็กินได้อยู่เออมันคือตัณหามันทบไม่เต็มคือดับยุแต่ว่าทำไมมันเกิดอีกอะไหนที่ว่าดับไปนั่นดับไปไหมดับไปนั่นคือนิโรธแต่ยังเป็นนิโรธในส่วนที่เป็นสังคตธรรมไงยังมีการปรุงแต่งโอเคไหมทีนี้โดยทั่วๆไปมันก็จึงเป็นอย่างนี้ว่าเอ้ยฉันดับไปแล้วเอ้ยทำไมมันเกิดอีกเดี๋ยวมันจึงมีทางสองทางที่ว่าเป็นทางวนทางสุดตรงทางอ้อมทางตันทางที่มันแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมกับทางที่เป็นทางสายกลางที่ว่าสองทางนี่หมายถึงว่าทางผิดกับทางถูกนะผิดถูกนี่ข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึง1บวก1เป็น2หรือว่าเขาผิดฉันถูกหรือฉันถูกเขาผิดไม่ใช่อย่างนั้นแต่ทางผิดเนี่ยคือสุดตรง2ข้างที่มันจะวนมันจะอ้อมคือมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมมันจะไม่เกิดประโยชน์หมายถึงอย่างนี้แต่ทางถูกเนี่ยคือทางที่มันจะไปสู่อสังคตธรรมทางที่มันจะไปสู่ความไม่กลับกำเริบอีกต่อไปแล้วทางนี้ต้องเป็นทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้เท่านั้นถ้าคุณเดินตามทางนี้ ไอ้ที่ว่าดับเนี่ยอยากอาหารเนี่ยคุณพิจารณาตามมรรคแปดดูจิตใจมีสติจิตใจมีสมาธิคลายความกำหนัดยินดีพอใจกามะฉันทะกามะตัณหากามะราคะในอะไรในอาหารที่คุณชอบคุณโปรดปรานนั่นแหละไอ้ที่ว่าคุณชอบคุณโปรดปรานนี่เพราะอะไรมันไม่มีความยินดีพอใจไงมีกามในอาหารนั้นพอคุณคลายกามตัณหาในอาหารนั้นได้เนี่ยมีก็กินได้ไม่มีก็กินได้มันไม่ได้ว่าจะแบบอยากชอบไปเหมือนเดิมอีกแล้วนี่คือมันดับใช่ป่ะแล้วหนทางนี้คุณจะไม่ได้กลับอีกพรุ่งนี้จะหิวอีกไหมหิวอีกแต่ว่าไม่ได้อยากเหมือนเดิมไอ้กามตัณหาที่มันละไปดับไปเนี่ยเดิมในของมรรคแปดนี่มันไม่ได้จะกำเริบกลับขึ้นมาอีกแต่คุณมีมรรคแปดอยู่นะแต่มรรคแปดคุณเสื่อมไปเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกใช่ป่ะเพราะมันอยู่ในสังคตธรรมอยู่ทีนี้ถ้าเราค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามทางพอถึงที่หมายเนี่ยที่ว่าไม่ต้องกินไม่ต้องหิวไม่ต้องอยากอีกนี่คือประเด็นที่สองที่พูดถึงว่านิพพานหรือว่านิโรธในส่วนที่เป็นอสังคตาแล้วตัวอย่างที่สองมาฟังเช่นว่าเรื่องของชั้นหนึ่งชั้นสองไล่ขึ้นไปอย่างนี้นี่คือตัวบทที่ท่านยกขึ้นมาเปรียบเทียบว่าในชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือนิพพานของกามเมื่อกี้นะคือนิพพานเนี่ยคือดับเย็นนิพพานเนี่ยแปลว่าเย็นนิโรธเนี่ยแปลว่าดับมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ประเด็นมันไม่ใช่เรื่องของคำศัพท์ประเด็นมันคือสภาวะไหนที่เรามาพูดถึงอย่างถ้าเผื่อว่าเราบอกว่าชั้นหนึ่งคือนิพพานใช่ไหมเนี่ยใช่เป็นนิพพานของกามชั้นสองล่ะเป็นนิพพานใช่เป็นนิพพานของวิตกวิจารชั้นสามนี่ก็เป็นนิพพานนะครับว่าใช่เป็นนิพพานของปีติมีแต่อุเบกขาไงเอาชั้นสี่เขาก็บอกว่าเป็นนิพพานจริงเหรอใช่เป็นนิพพานของสุขไงหรืออุเบกขาล้วนเอาแล้วนิพพานยังไงนะนี่นิพพานในนิพพานที่ว่านิพพานจริงๆมันอยู่ที่ไหนมันก็มีเหมือนกันนิพพานที่ว่าชั้นหนึ่งชั้นสองไล่ไปเนี่ยคือมันยังมีการปรุงแต่งเป็นสังคตลักษณะที่ว่าดับไหมดับเสื่อมไหมเสื่อมเอาแล้วเกิดขึ้นได้ไหมก็ตาเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงมันไปไม่ก็ยังเกิดขึ้นได้อย่างนั้นผู้ฟังที่ฝึกทำสมาธิดูเราฝึกทำสมาธิมาตั้งแต่ตอนต้นรายการนี่สมาธิมันอยู่ตลอดป่ะเออมันก็ไม่วันไหนทำมันก็มีวันไหนไม่ทำมันก็เสื่อมบางทีเรื่องราวมาโกรธจี๊ดก็ขับรถปาดหน้าคิดว่าจะมีเมตตาแต่แม้มันแบบก็อย่าไปคิดถึงพ่อแม่เขานิดนึงว่าทำไมเขาไม่สั่งสอนกันอะไรเงี้ยเอาทำไมเมตตาหายไปไหนอ่ะก็มันแวบหนึ่งมันเสื่อมได้ตามแต่ภาษาที่มากระทบเอางี้มรรคแปดนี่เบิกไหมเนี่ยก็ค่อยๆทำไงท่านผู้ฟังมันต้องเจริญมรรคแปดนี่คือบางทีมันก็หายไปได้เดี๋ยวจะค่อยมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าหน้าที่ที่ต้องทำนั่นคืออะไรในประเด็นที่สองนี่ต้องการจะแยกความแตกต่างระหว่างนิโรธหรือนิพพานที่ยังมีการปรุงแต่งอยู่กับนิโรธหรือนิพพานที่ไม่มีการปรุงแต่งแล้วคือถ้าข้าพเจ้าจะยกพระสูตรต่างๆนั่นนี่อธิบายคือแบบว่าพระสูตรเราก็ฟังกันมามากแล้วท่านผู้ฟังในช่วงของกลางพระสูตรนี่เรื่องราวอริยสัจ4นี่คุณที่ฟังรายการธรรมรับรุ่นอยู่เป็นประจำก็ได้ฟังอยู่เรื่อยปีหนึ่งอย่างน้อยต้อง2รอบในช่วงตามวันสำคัญต่างๆพอได้ฟังแล้วเราใคร่ครวญเข้าใจไหมนี่จึงต้องเอามาซ้ำย้ำในช่วงใต้ร่มโพธิบทนี่แหละเข้าใจอยู่ต้องแยกแยะให้ออกที่ว่าเข้าใจอยู่แยกแยะให้ออกมันคืออยู่ในส่วนเดียวกันท่านใช้คำเดียวกันคือนิโรธหรือนิพพานที่ว่าเป็นลักษณะที่เป็นอสังขตะแล้วนั่นคือเปรียบเทียบนะเหมือนเส้นทางเส้นทางที่คุณกำลังเดินจากชั้นหนึ่งมาชั้นสองอย่างเงี้ยคุณต้องเดินขึ้นบันไดก้าวทีละก้าวแต่ละก้าวละก้าวเนี่ยคุณก็ไกลออกจากชั้นหนึ่งมากยิ่งขึ้นแต่ละก้าวละก้าวคุณก็ใกล้ชั้นสองมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งว่าคุณถึงชั้นสองปึ้งเนี่ยคือคุณไม่ต้องก้าวแล้วไงคือมันถึงชั้นสองแล้วมันจบแล้ว หรือคุณเดินตามทางที่ว่าจะไปถึงวัดป่าดอนไทโชกอย่างเงี้ยขับรถมาจากกรุงเทพหรือจากสุไหงโกลกมาจังหวัดอุดรธานีพอคุณขับมากคุณก็ไกลจากเป้าหมายห่างออกไกลกันมากยิ่งขึ้นที่ขับวนเอาอ้อมไปเอาผิดทางโอ้กลับมาถึงตรงนี้ได้ไงเอาอยู่ที่เดิมเอาวนกลับไปอีกกลับมาอีกอ้อมกลับไปอีกไปให้มันถูกทางเมื่อไกลออกจนถึงเป้าหมายนี่นี่มันคือถึงเป้าหมายแล้วก็จบแล้วเนี่ยเพราะระหว่างทางเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ไกลกันออกไปมันก็ไกลกันออกไปมันก็ดับลงใกล้เข้าเพราะระหว่างทางมันจึงมีความดับอยู่ตลอดจนกระทั่งมันถึงที่หมายแล้วสุดยอดแล้วนั่นน่ะมันไม่กลับกำเริบอีกนั่นคือจึงดับเย็นดับสนิทจริงๆก็ใช้คำเดียวกันทำไมถึงใช้คำเดียวกันเพราะว่าที่เราอยู่ในระบบแห่งการปรุงแต่งอยู่ในสังคตะธรรมที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งหมดมรรคแปดเนี่ยเป็นการปรุงแต่งหมดขันธ์ห้าก็ปรุงแต่งตัณหานี่ก็ปรุงแต่งปรุงแต่งหมดนะท่านผู้ฟังท่านจึงแยกลักษณะออกไงเราจะพูดถึงสิ่งที่มันไม่ปรุงแต่งถึงจุดหมายถึงที่หมายแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะมันถึงแล้วมันจบแล้วใช้คำนี้เลยว่ามันจบแล้วรู้แล้วเนี่ยมันคืออสังคตลักษณะท่านจึงใช้ลักษณะที่บ่งบอกแยกกันที่อธิบายเนี่ยเราอยู่ในสังคตธรรมจึงอธิบายด้วยลักษณะของสังคตลักษณะที่ว่ายังมีการเกิดยังมีการเสื่อมยังมีภาวะอย่างอื่นตั้งอยู่ในนิโรธนั้นในนิพพานนั้นที่ว่าเราดับไปเนี่ยมันมีจนกระทั่งว่าคุณไปถึงที่หมายแล้วถึงชั้น2แล้วถึงจุดที่เราต้องการจะไปแล้วนั่นจึงจะไม่มีการเกิดไม่มีการเสื่อมไม่มีภาวะอื่นปรากฏประสังเกตเขาเรียกว่า unconditioned คือไม่มีเงื่อนไขไม่มีปัจจัยฟังให้ดีนะแต่เพราะว่าคุณนั่งสมาธิแต่คุณจิตสงบสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายอะไรเป็นเงื่อนไขอะไรเป็นปัจจัยของสมาธินั้นเอาสติง่ายก็เลยที่ว่าคุณดับกามได้คุณดับความคิดบ้าบอได้ไม่ใช่ด้วยเงื่อนไขปัจจัยเหรอเออด้วยเงื่อนไขของมรรคแปดไงถึงทำตรงนี้ได้ก็นี่แหละเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยเป็นสังคตลักษณะถูกปะล่ะในบรรดาสังคตธรรมทั้งหมดท่านผู้ฟังสิ่งที่เลิศประเสริฐ useful มีประโยชน์ใช้งานได้เราจะว่าถูกก็ได้มันคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนั่นคือมรรคแปดนี่คือทางถูกก็อย่าพูดถูกเลยพูดว่าใช้งานดีมีประโยชน์ทำแล้วเกิดผลดีในการคลายทุกมันหายไปดีหายไปแล้วไม่อ้อมด้วยไม่ต้องกลับมาทำเหมือนเดิมอีกว่าอะไรเพราะถ้าคุณทำไปเนี่ยคุณใกล้เข้าสู่ลักษณะที่มันจะไม่เป็นเงื่อนไขเนื้อตรงไหนมันถึงจริงที่ว่าจะไม่เป็นเงื่อนไขคือเมื่ออวิชชามันดับไปอวิชชาเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในสมุทัยด้วยความดับไม่เหลือของทุกคุณปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วคุณจึงจะมีวิชามีวิมุตติเกิดขึ้นด้วยวิชาวิมุตติญาณทัศนะมันถึงส่วนที่แหลมเข้ามาอยู่ในนิโรธนิพพานเพื่อที่จะให้เข้าถึงความที่เป็นอสังคตธรรมในสังคตธรรมที่คุณสร้างเหตุปัจจัยมาจากมรรคแปดทำให้เมื่ออวิชามันดับไปแต่ไม่เมื่อวิชามันเกิดขึ้นแล้วไม่มีการกลับกำเริบอีกนี่แหละคือนิพพานที่เรากำลังพูดถึงว่าเป็นอสังคตธรรมไม่มีเงื่อนไขไม่อาจจะทำให้กลับกำเริบได้อีกไม่มีการเกิดไม่มีการเสื่อมไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏอยู่ในที่นั้นดาวศุกร์ทั้งหลายก็ไม่ส่องแสงดวงอาทิตย์ก็ไม่ปรากฏดวงจันทร์ก็ไม่ส่องสว่างแต่ความมืดก็ไม่ได้มีอยู่เป็นที่ที่ดินน้ำไฟลมอย่างลงไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เห็นไม่ได้ยินคือมันเป็นอสังคตไงมันปรุงแต่งไม่ได้มันไม่มีเงื่อนไขหรือดับเย็นเหมือนไฟที่มันดับไปเนี่ยท่านผู้ฟังแล้วเนื่องจากเชื้อมันหมดแล้วเปลวไฟมันไปไหน คือมันเกิดอีกไม่ได้เพราะว่าเหตุแห่งการเกิดคือเชื้อมันไม่มีนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือเพราะความดับไปแห่งวิญญาณวิญญาณดับไปได้ไงเพราะการปรุงแต่งมันไม่มีแล้วการปรุงแต่งทำไมไม่มีเพราะอวิชชามันดับไปแล้วทำไมอวิชชาดับไปได้เพราะวิชามันเกิดขึ้นไงความรู้วิชาเกิดขึ้นได้ไงนะพวกคุณปฏิบัติตามมรรคแปดไงทุกวันทุกวันทุกเวลาทุกเวลาคุณฟังเทศฟังธรรมมีจิตใจเมตตาเห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงในวิชามันเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยละน้อยอวิชามันก็ดับไปดับไปทีละน้อยละน้อยละน้อยแต่อวิชาไม่ใช่ว่ากลับกำเริบไม่ได้นะแต่มันยังดับน้อยๆเนี่ยแล้วมันยังไม่หมดเนี่ยจะเพิ่มอีกได้เหมือนตัณหาเหมือนกิเลสนี่แหละที่พอดับไปดับไปลดลงลดลงใช่ป่ะเพิ่มอีกได้มักแปดฉันปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติไปปฏิบัติไปห่างออกไป2 3ปี4ปี5ปีเอ๊ะไม่เหลืออะไรบางทีก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะเป็นลักษณะของสังคตธรรมไงแต่ถ้าเราทําไปทําไปไม่อ้อมคืออาจจะอ้อมอาจจะหยุดบ้างแต่ว่าก็ทําไปนั่นแหละตามมักแปดนั่นแหละระหว่างทางนี่ก็มีนิโรธมีนิพพานอยู่ตลอดนั่นแหละจนกระทั่งว่าวิชาเนี่ยมันหมดไปหมดเลยเนี่ยนี่เราจึงจะเข้าถึงนิโรธนิพพานชนิดที่ไม่มีการปรุงแต่งอีกเป็นลักษณะของอสังคตธรรมที่จะมีอสังคตลักษณะเพราะมันจึงเป็นสองส่วนท่านผู้ฟังแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มักจะมาเน้นในส่วนที่เป็นไม่มีเงื่อนไขเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนไขแล้วไงท่านผู้ฟังมันจะไปพูดยังไงมันก็พูดได้นิดหน่อยอธิบายไว้ว่าเออมันมีนั่นนี่เราเป็นแบบนี้แบบนี้เราจะมาเน้นในส่วนที่เป็นมรรคนี่ซะมากนี่คือประเด็นที่สองที่พูดถึงนิโรธหรือนิพพานในลักษณะที่เป็นสองส่วนคือส่วนที่ยังมีเงื่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งที่ต้องประกอบเข้ากันกับมรรคแปดสองฝากเนี่ยมันคู่กันฝากแรกคือทุกขสมุทัยฝากหลังคือนิโรธกับมรรคถ้ามีมรรคมันก็คือนิโรธเกิดขึ้นณตรงนั้นแจ้งได้ค่อยไปค่อยไปจนกระทั่งมันหมดจริงๆนั่นคือชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขละไม่ต้องทำตามมรรคแปดละมันแจ้งแล้วจริงๆละปรุงแต่งไม่ได้แล้วไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเสื่อมเกิดไม่ต้องพูดถึงนี่คือประเด็นที่สองถ้าไม่ในข้อที่สามท่านผู้ฟังนิโรธเนี่ยไม่ใช่ความตายไม่ใช่ชีวิตหลังความตายไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่นรกไม่ใช่สิ่งพวกนั้นคือตอนคิดว่าทำความดีปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วก็ไปสวรรค์สวรรค์นี่จะเป็นที่ที่มีความสุขมากพ้นจากความทุกข์แต่นายคิดให้ดีๆก่อนนะเพราะว่าถ้าบนสวรรค์เนี่ยมันมีสภาวะอย่างอื่นปรากฏไหมมีการเกิดมีการเสื่อมปรากฏไหมมีการเกิดปรากฏเนี่ยมันไงไม่ต้องเสื่อมนะเพราะมีเหตุปัจจัยเงื่อนไขใช่ป่ะเกิดไปเกิดไปแล้วเอ๊ยยังไงนะโอ้มันก็มีสุขอย่างนั้นมีสุขอย่างนี้คือสวรรค์เนี่ยมีสุขอยู่ท่านผู้ฟังแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีทุกข์มีทุกข์อยู่แต่ว่าน้อยแล้วถ้ามีทุกข์อยู่ถึงแม้น้อยก็ตามเนี่ยที่มันไม่ค่อยถูกนะที่ว่าไม่ถูกนี่ไม่ใช่หมายความว่ามันผิดนะถูกผิดอย่างนั้นไม่ใช่แต่หมายความว่าถ้ามันยังมีทุกข์อยู่เนี่ยต่อให้น้อยก็ตามเถอะมันไม่จริงอ่ะมันคือมันไม่ใช่อริยสัจไงท่านฟังใช่ไหมมันไม่ใช่ความจริงอันประเสริฐคือถ้ามันจริงๆแล้วมันก็ต้องได้สำหรับทุกคนในทุกที่ไม่มีความทุกข์เลยแม้ทุกนิดหน่อยคุณก็คอมโพรไมซ์เอายอมรับไปเถอะเอาก็จะยังยอมรับนี่มันคือทุกข์ละแต่คุณต้องได้ยอมรับมันว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็คือทุกข์อ่ะล่ะ no ไม่ใช่มันก็ยังมีส่วนผิดอยู่ผิดนี่คือไม่ใช่ว่าถูกผิดนะครับพระเจ้าต้องย้ำแต่หมายถึงว่ามันยังมีทุกข์อยู่ก็ถ้ามีทุกข์อยู่นั่นไม่ใช่นิพพานนั่นไม่ใช่นิโรธที่เราหมายถึงแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจคลาดเคลื่อนไปในหลักการเรื่องของอริยสัจเนี่ยบางทีมันสับสนบางทีมันปฏิบัติได้ไม่ถูกคือคนบางทีมันก็ยังเข้าใจได้ไม่ถูกเป๊ะอะแต่ว่าด้วยการปฏิบัติทำความเข้าใจไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยเข้าใจถูกได้ ก็จึงแยกค่อยๆเป็นประเด็นประเด็นไปว่าในข้อที่3เนี่ยนิโรธเนี่ยไม่ใช่ชีวิตหลังความตายแต่หมายถึงที่นี่เดี๋ยวนี้ที่ว่าคุณทำความดับเย็นแห่งกิเลสแห่งตัณหาแห่งอวิชชาให้เกิดขึ้นได้นะที่นี่เดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ใช่ชีวิตหลังความตายไม่ใช่สวรรค์แต่เป็นที่นี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เราที่ว่านิโรธไม่ใช่ความตายทุกฝั่งเพราะว่าความตายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ความเกิดความแก่ความตายเนี่ยเป็นทุกข์ท่านว่าความตายไม่ใช่นิโรธบางคนคิดว่าโอ้ฉันทุกข์หลายทุกเรื่องผัวทุกเรื่องลูกทุกเรื่องงานทุกเรื่องเจ้านายทุกเรื่องลูกน้องทุกเรื่องการงานทุกเรื่องสุขภาพโอ้ตายตายแล้วมันจะได้จบตายแล้วจบใช่ปะคือตอนนั้นยังไม่ตายใช่ไหมคือความตายไม่เกิดแต่พอต้องตายปุ๊บเนี่ยอันนั้นความตายมันเกิดละความตายมันเกิดปุ๊บหนึ่งตรงนั้นเนี่ยคุณตายแล้วคุณจบใช่ปะเพราะความตายมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเหมือนคุณกินข้าวเนี่ยกินข้าวเสร็จปุ๊บมันหายหิวมันก็หิวดับไปแต่เดี๋ยวได้หิวอีกเพราะอะไรเพราะเหตุเกิดแห่งความหิวมันยังมีอยู่แต่คุณตายละตายแล้วดับไปละความตายนั้นหายไปละคุณดับไปละแต่ถ้าเหตุแห่งการเกิดยังมีอยู่เนี่ยมันต้องได้ตายอีกนี่ก็เรากำลังพูดถึงเงื่อนไขทำฝังปัจจัยการปรุงแต่งที่เป็นลักษณะของสังคตธรรมความเกิดความแก่ความตายพวกนี้เป็นสังคตธรรมที่มันมีอยู่ตามเงื่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งของมันท่านจึงสอนในเรื่องนี้เรื่อยว่าถ้าเงื่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งของมันมีอยู่ความดับของมันก็ต้องมีอยู่โอ้หลักการนี้สำคัญมากๆเดิมฟังถ้าอะไรมันมีเงื่อนไขปัจจัยแล้วมันเกิดขึ้นมีอยู่ดำรงอยู่ได้ความดับของเงื่อนไขปัจจัยนั้นต้องมีเนี่ยไม่ใช่เกิดแต่ต้องมีคือดับถ้าคุณคิดว่าต้องมีคือยังเกิดเนี่ยมันยังคือมีเงื่อนไขปัจจัยแต่ถ้าความดับไปต้องมีมันคือดับเนี่ยคือเข้าถึงนิพพานที่ไม่มีเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเราจะเข้าใจตรงนี้ได้บางทีก็เอาอาศัยการปฏิบัติตามมรรคแปดเราจะค่อยเกิดความเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปได้นิโรธไม่ใช่ความตายท่านผู้ฟังแต่นิโรธคือความดับไม่เหลือของความตายถ้านิโรธคือความตายเกิดขึ้นถ้ายังมีเหตุแห่งความตายอยู่มันก็ต้องได้เกิดต่อไปอีกอยู่เพราะฉะนั้นความตายเนี่ยมันจึงไม่ใช่นิโรธแล้วความเข้าใจคลาดเคลื่อนตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่อวิชชาเนี่ยมันหลอกเราอยู่ตลอดเวลาที่อวิชชาหลอกเราอยู่ถึงจะไม่มีสังสาระคือความวนไปวนไปยังไงนะเอาก็จะตายแล้วใช่ป่ะแล้วยังมีเหตุการณ์เกิดมันก็ต้องได้เกิดอีกถ้ามีเกิดแล้วก็ต้องมีการตายความตายไม่ใช่ความดับแต่พอมีการเกิดแล้วความตายก็ต้องเกิดเพราะความตายเกิดแล้วถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดเพราะกิเลสยังไม่หมดอวิชชายังมีอยู่มันก็ต้องได้เกิดพอมีการเกิดมันก็ต้องมีการตายพอมีการตายเหตุการตายมันยังมีอยู่มันก็ต้องได้เกิดไงมันก็จึงวนไปนี่จึงเป็นลักษณะของสังสารวัฏคือไม่ได้เชื่อเรื่องว่าเออตายแล้วเกิดคือความเชื่อความจริงมันไม่เหมือนกันนะท่านฟังคือถ้าเราเชื่อว่าตายแล้วต้องเกิดเนี่ยความเชื่อนี่ก็ผิดท่านฟังล่ะจะเฮ้ยทำไมพระมหาไปบุญพูดอย่างนี้วะคำหลังไม่เหมือนคำก่อนฟังให้ดีท่านผู้ฟังความเชื่อกับความจริงบางทีมันคลาดเคลื่อนกันนิดเดียวความจริงคือมันดับได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเชื่อว่าจริงมันก็ดับได้ไงคือถ้าเราเชื่อว่าเออสังสารวัฏเท่านั้นมันมีสังสารวัฏเท่านั้นมันวนไปแต่ความจริงคือมันดับได้ไงความจริงคือคุณพ้นจากสังสารวัฏนี้ได้ไงนี่คือความจริงไม่ใช่ว่าสังสารวัฏมันมีอยู่อย่างเดียวมีอยู่อย่างเดียวดับไม่ได้นี่คือพวกที่เชื่อในพระเจ้าว่าถ้าคุณมีสวรรค์แล้วก็เป็น eternity life อยู่ที่นั่นตลอดการชาติหน้ามีความสุขชั่วการและปวสานถ้ามันมีเกิดมันไม่มีดับคุณคิดผิดแล้วคือมันผิดนี่ไม่ใช่ว่า เขาถูกฉันผิดหรือฉันถูกเขาผิดนะแต่หมายถึงว่ายังมีทุกข์อยู่จำฝังคือไม่ได้เอาถูกผิดในความที่ว่า1บวก1เท่ากับ2แต่ถ้ามีทุกข์อยู่นั่นคือไม่ใช่แล้วมันคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงความจริงคืออะไรเกิดแล้วมันก็ดับได้ความจริงคือถ้ามีทุกข์อยู่ความดับทุกข์ก็ต้องมีอยู่แต่บอกว่าเหตุแห่งเกิดทุกข์มีอยู่ถ้าดับเหตุแห่งความทุกข์นั้นความดับทุกข์มันก็ต้องมีสินี่คือความเชื่อท่านผู้ฟังความเชื่อว่าความดับทุกข์เนี่ยมีอยู่นี่คือความเชื่อตรงนี้ที่เราต้องมีความเชื่อไม่ใช่ว่าความจริงแต่ความจริงคือความจริงความเชื่อไม่ใช่ความเห็นแต่ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่ว่าเออเราก็ยังไม่ได้นั่นหรอกว่าเฮ้ยถ้ามันมีทุกข์อยู่ความดับทุกข์มันต้องมีถ้ามันมีเหตุอยู่ความดับแห่งเหตุนี่มันต้องมีถ้ามีการเกิดมีการเสื่อมมีภาวะอย่างอื่นการไม่เกิดการไม่เสื่อมการไม่มีภาวะอย่างอื่นมันก็ต้องมีสินี่คือความเชื่อในฝั่งศรัทธาเราต้องมีในข้อนี้ไม่ใช่ความเห็นมันคือความจริงความเชื่อคือความมั่นใจในข้อนี้ประเด็นที่ต้องกลั่นกรองแล้วให้เข้าใจก็คือว่านิโรธไม่ใช่ความตายไม่ใช่สวรรค์ในนิโรธนั้นคือความพ้นจากความตายความดับไปของความตายต่างหากนั่นคือนิโรธเอาต่อไปท่านฟังในความดับไม่เหลือของความทุกข์นี่หน้าที่ที่ต้องทำเนี่ยคือทำให้แจ้งทำให้แจ้งในหมายถึงคุณต้องเข้าใจมันคือทำให้มันเกิดขึ้นคือมันไม่เหมือนกับความทุกข์คือเวลาแปลเป็นภาษาไทยแล้วบางทีงงๆนิดหนึ่งต้องฟังทำความชัดเจนในข้อนี้ซะก่อนทุกข์กับอริยสัจต้องขอย้อนไปนิดหนึ่งต้องการพูดเพิ่มเติมในจุดนี้ด้วยว่าหน้าที่ที่ต้องทำในความจริงอันประเสริฐข้อเรื่องของทุกข์คือขันธ์5เนี่ยคือคุณต้องปริญญายะในภาษาบาลีปริญญายะแต่แปลเป็นภาษาไทยคือทำความเข้าใจจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าเข้าใจหรอกเพราะว่าถ้าใช้คำนี้ในเชิงปริยัตินี่ก็คือคุณจำมันได้แต่ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณต้องยอมรับมันได้คุณต้องยอมรับว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะมันตาตาตามันเป็นอย่างนี้มันไม่จะเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นอย่างนี้ของมันได้หรือความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีทุกขลักษณะก็เป็นอย่างนั้นเข้าใจอย่างนี้คือยอมรับมันได้มาจากคำว่าปริญญาคือรับรู้จริงๆใช้คำว่ารับรู้นี่จะชัดเจนกว่ารับรู้ยอมรับมันได้แล้วก็ต้องมีสามรอบคือในรอบแรกเนี่ยรู้ว่าขันธ์ห้านั้นเป็นความทุกข์คือถ้าเรายังไม่รู้ว่าสุขเวทนาที่มันอยู่ในขันธ์5มันเป็นความทุกข์สุขเวทนาเนี่ยเหรอท่านมันเป็นความทุกข์ใช่แต่ยังไม่เข้าใจใช่ป่ะนั่นคือยังไม่รอบรู้มันยังรู้มันไม่รอบไม่ท่วนทีก็จะยอมรับมันไม่ได้ยอมรับทุกข์ไม่ได้มีปัญหาแน่นอนยังไม่รอบรู้เรื่องทุกข์มีปัญหาแน่นอนมีความทุกข์แน่นอน1ต้องรู้มันเป็นทุกข์2ต้องรอบรู้มันและ3รอบรู้แล้วนี่คือเรื่องของทุกข์ส่วนสมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์ต้องรู้ว่าตัณหาเป็นตัวเหตุเกิดทุกข์เรายังไม่เข้าใจว่าตัณหาเป็นเหตุของทุกข์หรอไม่ใช่ว่าฉันอยากอะไรฉันก็ต้องตั้งความอยากไว้ว่ามี passion ต้องคิดถึงมันบ่อยๆคุณอยากมากเท่าไหร่คุณยิ่งจะต้องได้มันเท่าไหร่มันเท่านั้นหัวไปก็สับสนไปแล้วมันจะเป็นเหตุเกิดทุกข์หรอก็ทำไมเข้าใจเรายิ่งจะมีทุกข์มากแต่เข้าใจว่าโอ้นี่มันต้องเป็นเหตุเกิดทุกข์เนี่ยนั่นคือรอบแรกรอบที่สองว่าเหตุเกิดทุกข์นี่คุณต้องละมันเสียละนี่คือกำจัดออกไปว่างทิ้งไม่ถือเอาสลัดทิ้งละไปให้มันได้แล้วก็ต้องทำให้มันได้แล้วด้วยนี่คือในข้อที่สามสามข้อในเรื่องของสมุทัยส่วนนิโรธอีกเหมือนกันท่านผู้ฟังนิโรธคือความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหาเนี่ยมันคือนิโรธมันมีอยู่คือถ้าเราไม่เข้าใจว่าไอ้ความดับของไม่เหลือของตัณหามันเกิดขึ้นได้มันมีได้นะโอ้นี่ตกไกลเลยตกไกลนี่คือหมายความว่าคุณก็พยายามที่จะไปแสวงหาสิ่งที่มันจะต้องมีต้องได้ต้องเป็นต้องคือ นั่นก็สวรรค์ละเป็นที่ที่มันจะสุขตลอดการช้านานนั่นนะมันตกไกลมันอ้อมสุดท้ายมันก็ต้องได้ทุกข์อยู่คือมันผิดผิดไม่ใช่ว่าถูกผิดแต่มันยังมีทุกข์อยู่ถ้ามีทุกข์อยู่เนี่ยมันไม่ถูกแล้วแต่ความดับของทุกข์เนี่ยมันมีอยู่ความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหาเนี่ยมันได้อยู่เหตุผลมันมีนะหวังเหตุผลมันมีความดับของเหตุและผลมันก็มีพอพูดถึงความดับของเหตุและผลมันมีมันก็คือเหนือเหตุเหนือผลไงเพราะมันไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลแล้วพูดไปจะเข้าใจไหมเนี่ยก็ตามนี่แหละท่านผู้ฟังมันมีนิโรธอยู่นิโรธเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำให้แจ้งแจ้งนี่มันมาจากศัพท์คำว่าสัจจิกตะซึ่งหมายถึงการทำให้เกิดมีความสิ้นตัณหาเนี่ยคุณต้องทำให้มันเกิดให้มันมีให้มันได้ให้มันแจ้งให้มันถึงแต่เมื่อมันเกิดขึ้นนิโรธนี่คือนิพพานนี่พอเราละตัณหาในสุขเวทนาใช่ป่ะเราจะมีความสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนายิ่งขึ้นไปนี่คือประเด็นก็คือเหนือสุขเหนือทุกข์นั่นเองเหนือสุขเวทนาเหนือทุกขเวทนาก็จึงเป็นสุขอันเกษมใช้คำนี้สุขที่เกิดจากนิโรธนิพพานเนี่ยเป็นสุขอันเกษมสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าถ้ามีท่านฟังว่าในการทำให้แจ้งในการทำให้เกิดมีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีการทำให้มันเกิดมีขึ้นแจ้งได้แล้วมันมีสามรอบนิโรธคือความดับมีอยู่ต้องทำให้แจ้งเกิดไม่เกิดมีแล้วก็ทำให้เกิดมีได้แล้วซึ่งมันจะเป็นขั้นตอนไปท่านผู้ฟังที่พูดถึงประเด็นแรกว่านิโรธกับนิพพานชนิดที่เป็นสังคตากับอสังคตาใช่ไหมไล่ไปไล่ไปถ้าเราทำมรรค8ในข้อฌานหนึ่งเอ้าเข้าสมาธิได้ให้เกิดขึ้นเนี่ยนิโรธนี่มันแจ้งแล้วเลยจากอะไรจากกามไงโอ้เรามีนิโรธความสงัดจากกามเกิดขึ้นแล้วแยงขึ้นแล้วแต่ไม่มีได้แล้วนี่จึงไล่ไปเป็นขั้นแต่ละขั้นละขั้นเป็นฐานให้เข้าสู่นิพพานชนิดที่ไม่มีการปรุงแต่งได้ทั้งสิ้นนี่คือสำคัญเพราะถ้าเราเดินตามทางไปเดินตามทางไปก็ยังแฮปปี้ดีอยู่นะในสมาธิอันนั้นบนว่าถ้าคุณมีความกำหนัดยินดีในสมาธิเมื่อไหร่ความกำหนัดยินดีพอใจนั้นคืออุปาทานมันยังมีตัณหาอยู่อวิชชามันก็พอกปูนขึ้นไม่เห็นนะเพราะมันอยู่ลึกๆแต่ถ้าเราได้ฌานหนึ่งปุ๊บฌานหนึ่งนั่นแหละเป็นบาทฐานต่อการที่จะให้เข้าสู่นิพพานชนิดที่ไม่มีการปรุงแต่งนั่นได้ไม่กลับกำเริบอีกได้อันนั้นจะค่อยพูดถึงในหัวข้อของมรรคอีกวาระหนึ่งมาฟังในประเด็นถัดมาก็คือว่าบุคคลที่ปฏิบัติตามมรรค8และเป็นไปตามขั้นตอนท่านเรียกว่าอริยบุคคลซึ่งอริยบุคคลนี่ก็คือบุคคลที่ทำให้แจ้งบุคคลที่ทำให้ตัณหามันค่อยละไปละไปเดินตามถูกทางถูกทางเนี่ยหมายความว่าทุกข์เขาลดลงปัญหาเขาน้อยลงปัญหาในชีวิตเขาเนี่ยน้อยลงไม่ใช่ว่าร่ำรวยมากขึ้นไม่ใช่ว่าสุขภาพจะดีเลิศประเสริฐสีไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนด่าคนว่าไม่ใช่ว่าเท้าจะไม่ติดดินมีชื่อเสียงกิตติยศไม่จำเป็นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันยังเป็นความทุกข์แต่คนที่เข้าสู่กระบวนการตามมรรค8แล้วทำความแจ้งทำความรู้ทำความเกิดขึ้นของเจ้าดับตัณหาได้ไปเรื่อยๆเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นอริยบุคคลนี่ความทุกข์ในจิตใจของเขาเนี่ยลดน้อยลงเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันละไปแต่นาที่มันละไปได้นิโรธที่ว่าทำให้แจ้งทำให้เกิดมีได้เพราะอะไรเพราะว่าปฏิบัติตามมรรค8ปฏิบัติตามมรรค8แล้วไงกิเลสก็เรื่องร้ายรัดมันลดลงไงบอกกิเลสที่หมายถึงก็เรื่องร้ายรัดคือสังโยชน์มันลดลงเกณฑ์ในการวัดท่านจึงแบ่งตามระดับของเรื่องร้ายรัดคือสังโยชน์ที่มันลดลงเนี่ยว่ามีทั้งหมด4ขั้นด้วยกันอยู่ในขั้นแรกนี่คือบุคคลที่เข้าสู่กระแสแล้วกระแสที่มาตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคืออริยมรรคมีองค์8แล้วคุณไปตามทางนี้นี่เขาเรียกว่า โสดาบันคือผู้ที่เข้าสู่กระแสผู้ที่เข้าสู่กระแสเนี่ยก็จะแบ่งไปอีกเป็นโสดาบันประเภทสัตตคตุปรมะโกรังโกละหรือเอกพีชีเกณฑ์ที่ว่าเขาละเรื่องร้ายแรก3อย่างได้ทำให้ศีลของเขาได้เต็มขึ้นมาทำให้มีสมาธิพอประมาณทำให้มีปัญญาพอประมาณแต่ไม่ถ้ามีราคะโทสะโมหะเบาบางด้วยเนี่ยนั่นก็เรียกว่าเป็นสกทาคามีแล้วถ้าสามารถละเครื่องร้ายรัดคือสังโยชน์ได้อีก2ข้อคือการมาราคะกับปฏิฆะอันนี้จะทำให้สมาธิเขาเต็มขึ้นมาด้วยความที่สมาธิเต็มขึ้นมามันก็จะเหนือจากเรื่องของโลกที่อยู่ในกามแล้วมันก็จะอยู่ขึ้นไปเป็นพรหมโลกจึงเรียกว่าเป็นบุคคลประเภทอนาคามีแล้วถ้าละเครื่องร้ายรัดได้หมดทุกอย่างเลยอันนี้คืออรหันต์อริยบุคคลจึงมี4ประเภทตามเครื่องร้ายรัดที่คุณละได้พอคุณละเรื่องของเครื่องร้ายรัดที่เป็นส่วนของสมุทัยกิเลสตัณหาอวิชชาพวกนี้ได้ไปเรื่อยความแจ้งในนิโรธที่ทำให้มันเกิดมีมันก็มีมากขึ้นความแจ้งมีมากขึ้นเราก็จึงเรียกว่าเป็นคนประเสริฐแบ่งตามขั้นตอนได้4อย่างอย่างนี้คือในส่วนที่เป็นอริยบุคคลซึ่งอริยบุคคลนี้ก็ยังแบ่งเป็นส่วนที่เป็นมรรคแล้วก็เป็นผลมรรคนี่คือคุณปฏิบัติตามทางที่จะไปสู่ผลในแต่ละขั้นละขั้นตามความที่แจ้งหรือที่ละของกิเลสนั้นได้ในแต่ละข้อละข้อซึ่งมันก็จะข้ามไปข้ามมาได้ทั้งฟังกระโดดไปกระโดดมาได้หมายความว่าถ้าเราพยายามจะปฏิบัติตามศีลให้มันดีนั่นคือคุณปฏิบัติตามโสดาปัตติมรรคคุณไปตามทางนี้ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือโสดาปัตติผลแต่ในขณะที่คุณพยายามทำศีลให้คุณมีดีขึ้นได้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นผลแต่เกิดมาเปลี่ยนใจทีหลังว่าเอ้ยฉันเอามันเต็มที่เลยวะเอาทั้งศีลด้วยสมาธิด้วยเราฝึกทำสมาธิในขณะที่ศีลนี่พอทำได้เนี่ยพอคุณมาฝึกทำสมาธิคุณก็มาเดินตามทางอนาคามีมรรคถ้าคุณเดินตามทางอนาคามีมรรคผลที่มันจะได้ก็คือรัตผลในขณะที่คุณกำลังเดินตามทางอนาคามีมรรคยังไม่ถึงอนาคามีผลเราก็สอนเรื่องการเห็นความไม่จริงเห็นความดับไปเห็นความเป็นของไม่ใช่ตัวตนกายเน่าเปื่อยอย่างนั้นอย่างนี้เอานี่มันอรัตมรรคคุณก็ปฏิบัติตามอรัตมรรคไปผลที่มันจะเกิดได้ก็คืออรัตผลในขณะที่คุณปฏิบัติตามอรัตมรรคบางทีคุณได้ถึงโสดาปัตติผลก่อนหรือในขณะที่คุณปฏิบัติตามอรหัตมรรคบางทีคุณก็ได้อนาคามีผลก่อนมันก็อาจจะเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้หรือจะกระโดดไปกระโดดมาอย่างที่ว่านี้ได้ในเรื่องของนิโรธนี้ท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้เกิดมีต้องทำให้แจ้งทำให้เกิดมีทำให้แจ้งยังไงนั่นคือทำตามมรรค8กระบวนการเรื่องของมรรคแปดนี้ข้าพเจ้าจะมาพูดในเอพิโซดต่อไปเดี๋ยววันนี้คือว่าในประเด็นต่างๆ 4-5 ประเด็นที่ยกมาให้ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องหลักๆที่อาจจะมีความสับสนกันอยู่แต่ว่าท่านผู้ฟังไม่เข้าใจหรือว่ายังสงสัยในข้อไหนสามารถติดต่อตามกันมาได้โดยติดต่อที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทางเว็บไซต์ donhaishow.fm ก็ได้ท่านผู้ฟังช่วงของได้ร่มโพธิบทนี้จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าในรายการธรรมรับอรุณท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์เราก็มีในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaishow.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร